รรยากาศของเขามันเป็นยังไงครับพี ่พระมนตรีท่านเน้นวิริยะเด็ดเยอะๆมีอะไรต่อไปไหนไหมปีใหม่ไม่แต่งอยู่ในบ้านเลยได้ข่าวว่าแน่นเลยนะคุณจะว่าดีแล้วล่ะ มีวัดสาขาใกล้ๆอ่ะเป็นถ้ำที่หนึ่งเป็นเก่า ดีนะภาวนาเราก็ต้องทำของเราเองไม่ได้ยังถูกต้องเล่มนี้ใครยังไม่มีบ้างเล่มนั้นหนึ่งแล้วเปลี่ยนไหมเดี๋ยวนี้ใช่นัดหมายให้หนูเดี๋ยวนี้ใครเป็นไงลูกสำนักปฏิบัติเยอะมากครับสำนักแปลกๆเยอะแต่ละท่านสำนักแต่ละคนนี่นะให้พูดภาษาเดียวกันเลยเป็นสติระลึกรู้พูดแบบเดียวกันจะทำไม่เหมือนกัน แล้วมันจะมีแบบที่ถูกต้องแบบเดียวหรือเปล่า ไม่มีแบบมีสติก็คือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัติแบบนี้เอาไว้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของคนที่เจริญต่างๆกันต้องไม่ไปอ่านอัตถกาสติปัฏฐานเรื่องเท่ากันบอกให้ลองไปดูน่าดูนะธรรมะที่นึกไม่ถึงเนี่ยนกเป็นไง หลังผมก็เน้นความขี่ครับแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าคือคราวที่แล้วไปมันก็ได้คีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งคือที่หลวงตาบอกว่าการปฏิบัติก็คือมันสอบได้ในชีวิตประจำวันแล้วครับก็เลยถ้าเกิดว่ามันเอ๊ะนี่เผลอแล้วนะเผลอแล้วนะบ่อยๆแต่พอก็จะติดอยู่ตรงที่ว่าพอเผลอแล้วนะปุ๊บแล้วมันเหมือนกับว่ายังมีสัญญาของการว่าเอ๊ะต้องทำอะไรอยู่บางอย่างนะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็เลยกังวลอยู่ช่วงนึงว่าเอ๊ะมันต้องทิ้งอันนี้หรือเปล่าหรือว่ามีก็มีมันไปก็เลยมีสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เผลอไปเอง ต้องไป เ ดินสุดๆ เหมือนเดิม พิจิตรคนนี้ต่างกันพวกปัญหาจริตกับพวกพิจิตรจริตปัญหาจริตรับสนุกรับสบายพวกพิจิตรจริตพวกนี้พวกขับจิตพวกคิดมากพวกปัญหาจริตนั้นก็ต้องไปเล่นเล่นใจ แต ่ครับนี่ผมนั่นแหละไปกันเลยก็ลองทำดูนะแต่ว่าพวกที่เป็นตอนนั้นจะเล่นกายนี่ต้องเล่นก่อนเล่นกายจะเล่นได้ดีที่มีการมาเดินในอย่างการที่เราคนเดินไปได้ปฏิบัติกดตนให้จิตมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวไปด้วยก็เดินเ ราสงสัยมันคงเป็นสัญญาแต่ก่อนครับที่พอมาอ่านทางนี้ร่วมหน้าแล้วจะพูดคำว่าสมถะคือผมไม่ได้ห้ามสมถะเนี่ยไม่ยืนไปเองนะก็เลยประมาณว่าก็รู้ว่าในชีวิตประจำวันนี่แหละเลยอาจเป็นเพราะอ่านขี้เกียจผมว่า ศีลสมาธิปัญญาสำคัญหมดแหละนะไม่สำคัญพระพุทธเจ้าไม่สอนเครื่องมือในการเจริญสติมีสองตัวคือสติกับสัมปชัญญะตัวสติเนี่ยมันเกิดได้บ่อยถ้าเราไประลึกรู้อารมณ์ที่มันคุ้นเคยอารมณ์ไหนที่เรานิสัมมาอารมณ์นั้นปรากฏสติก็ปรากฏด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจดจำสภาวะธรรมได้แม่นยำทำให้สติเกิดอย่างบางคนถึงด้วยไปใช้ยืนเดินนั่งนอนรู้ไปเรื่อยเอาอิริยาบถ4มาเป็นอารมณ์ของสติ

สติคอยระลึกรู้จิตที่ไม่ตั้งมั่นเลยรู้ทันจิตที่ส่งออกส่งไปทางตาพอรู้ทันนี่มันตั้งมั่นขึ้นเองแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงพอรู้ว่าส่งออกแล้วชอบไปดึงคืนมันนี่ผิดหงายหลังเลยไปลงเกิดโลภะขึ้นเลยหวงจิตอกุศลตัวนั้นเนี่ยหวงจิตอกุศลนั้นไม่ใช่หวงตัวดีนะจิตอกุศลนั้นมันวิ่งไปก่ออารมณ์พอมีสติแต่ไม่ชัญญารู้ตัวขึ้นมามันเกิดกุศลจิตแล้วแทนที่จะรู้ตัวอยู่ตรงนี้หาไปดึงอกุศลคืนไปเกิดโลภะครั้งใหม่จะดึงอะไรก่อนอะไรกลับมาแน่นตัวเองโลภะที่ปัญหาเกิดก็ทุกข์เกิดแล้วล่ะเพราะงั้นคอยรู้ทันตรงที่จิตไหลไปหลวงปู่ดูลย์บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกตัวนั้นจะทำให้เกิดสัมปชัญญะถ้าส่งออกนอกก็ไหลไปก็หลงอารมณ์ก็คือไม่รู้ตัวรู้แต่อารมณ์พอรู้แต่อารมณ์มันก็คล้ายๆคนนี้กระโจนตกลงไปในแม่น้ำนะถูกน้ำพัดไปแล้วยังมีหน้าบอกอีกเห็นเนี่ยเห็นเกิดดับโน้นจะดับอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องจะโดดลงน้ำไปแล้วแทนที่จะยืนอยู่บนฝั่งสบายเอาอย่างผมวิ่งเนาะวิ่งกำแพงแกล้งตีขิมนี่เหมือนเดินนั่งบนกำแพงพอข้าศึกยกมาแล้วกระโดดลงจากกำแพงชกเขาหรืออยู่ในบังเกอร์ดีแล้วเห็นเขาเดินมาทิ้งบังเกอร์ไปไล่ยิงกับเขามันโง่ไหมล่ะ ครับเวลาปฏิบัตินี้จะต้องเห็นละเอียดลงไปที่ทุกคนนะครับหมายถึงคนแผ่เพิ่มขึ้นเป็นทุกคนนะครับ จะไม่กลับนะเดี๋ยวถามใหม่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดตัวสัมมาสัญญาหรือสัมมาสมาธิที่เรียกว่าสมถะอย่างนี้เป็นไปอ่านในเช่นเดียวกันคือวิธีหลักๆที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องฌานสี่ฌานสี่นี้หลวงพ่อเขียนไว้เยอะไปอ่านเอาเองฌานสี่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฌานสี่ของพวกอินดูพวกกลางที่เราเรียนกันนี้เป็นฌานสี่ของพวกอินดูเพ่งลงไปให้เพิ่มเกาะนิมิตไว้กำหนดลมไปเรื่อยๆนะต้องมีปฏิภาคนิมิตเห็นนิมิตลมก่อนไม่ใช่ไปรู้ลมนะต้องมีนิมิตก่อนจิตถึงจะเป็นสมาธิได้ปฏิภาคนิมิตของลมทำสมถะถ้าจะจำฌานต้องได้ปฏิภาคเอาปฏิภาคเป็นอารมณ์ไม่ใช่เอาตัวรูปธรรมนามธรรมแท้ๆคือตัวลมหายใจมาเป็นอารมณ์ไม่ใช่นี่มีอีกวิธีหนึ่งก็คืออย่างถ้าเราหายใจไปจิตเราแล้วมีสติแล้วรู้ลมหายใจจิตเอาลมหายใจยกเอาลมหายใจมาเป็นอารมณ์มาวิตกถึงลมหายใจแล้วจิตก็เข้าเคลียร์อยู่กับลมโดยไม่ได้บังคับตัววิจารพอจิตมันเข้าเคลียร์กับอารมณ์โดยไม่บังคับเนี่ยปีติสุขมันจะเกิดขึ้นมาปีติสุขอันนี้เกิดแต่วิเวกเกิดแต่การสำรวมกายสำรวมใจของเราให้มันอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่พอจิตมันอยู่ในอารมณ์อันเดียวแน่นมีปีติสุขขึ้นมาแล้วสลัดวิตกวิจารณ์จิตแต่ไม่ต้องไปนึกถึงลมนะให้มีสติระลึกรู้ปีติมันเป็นอารมณ์ที่หวือหวาจะรู้ได้ก่อนสุขพอเรารู้ปีติอยู่จะเห็นว่าปีติถูกรู้พอปีติถูกรู้ปั๊บเนี่ยเอกูที่ภาวะหรือธรรมเอกหรือจิตที่เป็นตัวผู้รู้นี่จะผุดขึ้นมามันจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นมาพอมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นปีติดับไปปีติจะรู้ความสุขความสุขดับไปแต่ตรงนี้ท่านใช้คำว่าสมาธิจิตไปรู้ปีติมีความสุขแล้วก็เกิดความสุขเกิดแต่สมาธิไม่ใช่เกิดแต่วิเวกวิเวกทีแรกมันหลบเข้ามาจับอารมณ์ไม่ได้อยู่กับวิเวกแต่ว่าเกิดจากสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นคือเอกโทนิภาวะพอปีติดับสุขดับไปจิตก็เป็นหนึ่งอารมณ์ก็เป็นหนึ่งเสมอกันนะอุเบกขาต้องอุเบกขาเหมือนเนี่ยเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วคอยออกจากสภาวะนั้นเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจกระทบความคิดมีสติไปเลยผู้รู้เนี่ยทรงอยู่อย่างเนี้ยยิ่งอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าสอนให้มีจิตผู้รู้ขึ้นมาทีนี้เขาพูดอย่างนั้นไหมจิตผู้รู้การวัดป่าไม่ค่อยได้ยินแล้วนะ พูดแต่ว่าให้นั่งนานๆให้เดินสดๆให้คิดถึงกายเยอะๆแต่สมัยก่อนครูบาอาจารย์จะเน้นที่ตัวจิตผู้รู้พอมีจิตผู้รู้แล้วถึงจะเอาไปเจริญสติเจริญปัญญาต่อมีสายหนึ่งนะเป็นสายเลยว่ามัน ที่ตรงนั้นบอกว่าเวลาปฏิบัติแล้วก็สติกับจำอารมณ์ได้ดังนั้นที่ผมก็สังเกตนะว่าอารมณ์ก็มีอยู่ในสี่อย่างหมายถึงว่าปฏิบัติตายความละเอียดจะมากขึ้นครับในเรื่องของ เราไม่ใช่ไม่ต้องไปจำเยอะๆหรอกนะแค่จำได้ว่าตอนนี้นั่งอยู่แล้วนั่งรูปนั่งเป็นอย่างนี้รูปยืนรูปเดินเป็นอย่างนี้หายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างนี้เขาวันเดียวก็พอแล้วแต่จำได้แม่นยำหมายถึงความอารมณ์ที่ปรากฏก็สติปรากฏพุ่งขึ้นมาเลยแต่ว่าเมื่อเราฝึกของเรามากเข้ามากเข้าเราก็จะรู้จักอารมณ์ที่หลากหลายแต่ถามว่าอารมณ์ที่หลากหลายจำเป็นไม่จำเป็นเพราะว่าจิตไม่รู้อารมณ์ได้อย่างเดียวรู้ได้ทีละอย่างถ้าเราจิตไปรู้รูปยืนเดินนั่งนอนก็ไม่มีจิตไปรู้อะไรอีกแล้วยังไม่จำเป็นว่าต้องรู้อารมณ์แสนโกรธอย่างหรือถึงจะแตกฐานไม่ใช่ต้องจับหลักให้ดีนะเราฝึกเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเรียนเรื่องอารมณ์นะเราฝึกเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะทำไมต้องมีสติสัมปชัญญะเพื่อจะได้เห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงพอมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาใจไม่ไหลใจไม่ถูกกิเลสครอบงำศีลก็ปรากฏใจก็ตั้งมั่นอยู่แล้วก็จะเห็นสภาพธรรมทั้งหลายเนี่ยผันแปรไปสิ่งที่มายั่วจิตให้กระโดดเข้าไปมันจะเกิดกระตับตัวจิตเองถ้าไม่โง่ก็ไม่ถลำเข้าไปเกาะถ้าไม่ถลำไปเกาะทุกข์ก็เกิดเห็นอริยสัจทำลายแรงสักทั้งเลยตัวที่ไปแตกหักจริงที่ทำลายแรงดึงดูดทำลายแรงสักปฏิบัติมากเข้ามากเข้าปฏิบัติไม่ดูแต่งเนี่ยจะพบว่าธรรมะข้างนอกกับธรรมะข้างในเนี่ยเท่าเทียมกันพวกเราสังเกตไหมว่าธรรมะข้างในหนักกว่าข้างนอกโลกธาตุไม่มีน้ำหนักภูเขาต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นว่างๆไม่มีอะไรไม่มีน้ำหนักในใจเราหนักกว่าข้างนอกหน่อยหนึ่งรู้ออกไหมมันคล้ายๆวิทยาศาสตร์เนี่ยมันความหนาแน่นมันไม่เท่ากันแรงดันมันไม่เท่ากันวิ่งก็หากัน เ ขาเป็นแบบ นั้น ไอ้นั่นเขาไปยึดแล้วเจอไฟที่โม่เลยเนี่ยถามเลยกระป๋องกับโต๊ะอันไหนหนักกว่ากันกระป๋องนี้กับโต๊ะนี้อันไหนหนักกว่ากันอยากตอบแบบปรัชญาต้องตอบแบบปัญญาแท้ๆตอนนี้หนักเท่ากันตอนนี้กระป๋องหนักกว่าหนักที่ใจเราถ้าเมื่อไหร่มันเท่ากันนะมันก็ไม่ส่งไปสังเกตให้ดีที่มันหนักขึ้นมาเพราะมันแอบไปยึดเห็นสาววันนี้โอ้โหหนักใจก็ปัญหาจะหลีกที่เดินซะเดิน หนักตลอดเลย แล้วไปเดินซะก็จะไงสอง พี่เจ๋งนะสุดๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพวกกระสับกระสือเนี่ยถ้าดำเนินการแบบเสริมไปหวังไปด้วยเนี่ยจะช่วย ช่วย จะไปช่วยกัน อะไรก็ทิ้งกันเจริญสติไม่ได้ แต่ด้านหลังเหมือนกับว่าบางทีเลือกเองกับกันถ้าจะปฏิบัติ จะเลิก ปฏิบัติบ้างจะเลิกไม่ได้มันก็ไม่ยอมทิ้งของมัน ดีแล้วมันไม่ทิ้งก็ดีแล้วถ้าทิ้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเลิกปฏิบัติแล้วมันเสร็จชิวละมันแอบไปปฏิบัติไปปฏิบัติตามกิเลสหรือเรารู้ไม่ทันนะที่รู้ให้ทันรู้กายรู้ใจไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญะเพราะนั้นน่ะพอเรามีสติมากเข้ามากเข้าเราก็จะสังเกตเห็นอะไรอย่างหนึ่งถ้าอยากปฏิบัติเอาสติที่เข้าไปรู้อารมณ์ทุกข์ก็เกิดแค่อยากปฏิบัติทุกข์ยังเกิดเลยอย่าว่าแต่หลงโลกเลยนะอยากได้สาวเกิดทุกข์เกิดแน่ๆเลยได้มาแล้วเมื่อไหร่จะทิ้งมันได้อีกทุกข์ก็เกิดมันทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันอยากจริงทุกข์จริง มันอยากได้อีกคนอีกคนนี้ไม่เอาแล้วหัวเราะเขาเราดีกว่าเขาหรือเปล่าพวกเดียวกันแหละคืออยู่ด้วยกันได้พระพุทธเจ้าสอนบอกคนมันลงกันที่ท่า คุยกับไม้ที่จะออกรถหน้า ได้แต่คุยแม็กเกอร์หมดเกลี้ยงเลยยกเว้นของนั่งที่เจริญนาน เผ ื่ออีกแบบเผื่อแบบผู้มีคุณธรรม ของช่วงใหม่ของเราจะลองใช้วิธีแบบดูเข้าใจว่าตอนเริ่มมีความรู้สึกว่าคิดเป็นตัวเราอยู่หรือเปล่าแล้วว่าไอ้ความเป็นตัวเราที่ยืดเยื้อเป็นตัวแบบไหนมันแตกตัวยังไงเป็นคนยังไงเราแบบนี้มันก็แก้การที่มันจะอยากเป็นเหมือนผมอยากเป็นได้แต่แล้วช่วงปฏิบัติขาดไปไม่ได้ท่านใหญ่เลยก็ลืมไปเมื่อวานมาลองดูที่ตัวเสียตรงก็ยังใช้ได้อยู ่นะเห็นตัวเราที่โตไหม โต ไอ้คนเก่งไอ้ตัวเรายิ่งใหญ่กว่าบ้านครับ เริ่มเริ่ม ตัวมันเริ่ม แล้วดูไม ่ ได ้คุณเก่งไปทุกอย่างเลยนะแต่ประสบการณ์สำเร็จสูงเลย ก็มีเมื่อไหร่พวกนี้แบบมันพร้อมจะโดนคุกเข้ามาโจมตีเป็นทาร์เก็ตของพวกคนเดียวไม่ใช่อะไรตัวเราใช่ไหมครับหลวงพ่อบอกที่ปฏิบัติไม่ดีแล้วทีนี้แต่เป็นแต่ถ้าไม่มีตัวเราอย่างนี้ผมต้องเหมือนกับขาดเลย สาวดาวว่าอ้วนจะเป็น วันวันนี้อ่ะผมพอบวชแล้วก็ผอม ครับ ที่ท่านหกโพเคยเขียนกันว่าไม่มีสภาวะอะไรที่จะบรรลุถึง ที่ต้องไปเลย ที่ต้องบรรลุถึง ไม่ใช ่สภาวะที่มีที่มีปฏิกิริยาอย่างนั้น ไม่ใช่เนื่องมันปลายทางจริงแล้วก็คือท่านต้องการบอกเราว่าปฏิบัติแค่ปลายนี่ไงไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปอย่างเรารู้สึกว่าเรามีอัตตาตัวตนเราต้องปฏิบัติเพื่อละอัตตาตัวตนเรามีนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเราจะต้องไปให้ถึงนิพพานถ้าไปอยู่กับนิพพานได้เราจะมีความสุขแต่ว่าเมื่อเจริญสติขึ้นมาพอมันไม่มีเรานิพพานมีแต่ไม่มีผู้บรรลุทุกมีแต่ไม่มีผู้ทุกข์ความอยากมีแต่ไม่มีผู้อยากนิพพานมีแต่ไม่มีผู้บรรลุทางมีแต่ไม่มีผู้เดินเพราะงั้นมันไม่ใช่ว่าตอนนี้มีอัตตาตัวตนปฏิบัติแล้วจะไม่มีไม่ใช่ตอนนี้ก็ไม่มีอัตตาตัวตนความโง่ต่างหากพาให้เราปรุงอัตตาตัวตนขึ้นมาเป็นเปล่าแต่การตัวตนของนักปฏิบัติมันเกิดตอนไหนไหมตอนคิดจะปฏิบัติอยากปฏิบัติเพราะละทางแก้งอ่ะได้เวลาปฏิบัติแล้วเริ่มทำเป็นสำรวมกายสำรวมใจเกิดกูผู้ปฏิบัติขึ้นมาเนี่ย อยากเป็นตัว ตัวใหญ่เนี่ย ตัวมันใหญ่แล้วมันก็ใต้เกิดกันเป็นสวง สวยสดงดงามนั้นใหญ่หนักเมื่อก่อนนี้พี่คุณเคยถามบอกเพื่อนก็อยู่ธรรมกายนิพพานเป็นต้องมีต้องเป็นอัตตาไม่งั้นจะมีใครไปบรรลุถึงอ่ะบอกโอ้ช่างเถอะเขาจะว่างไงเขาไม่รู้จักทั้งนิพพานไม่รู้จักทั้งอัตตาเงยเผลอไปไหนของดีนะหนูเนี่ยปฏิบัติดีขึ้นของคือความอาหารการลดลงเป็นหน้าอาหารการคือเลิศนะที่หนึ่งประเทศไทยนะวิศวะจุฬาได้ทุนไปเรียนอังกฤษแถมตอนนี้เป็นอาจารย์ชินวัตร มหาวิทยาลัยดังมันก็สมควรที่กิเลสจะใหญ่แต่มันเหนื่อยนะครับไอตอนชิงแชมป์ยังสนุกนะตอนรักษาแชมป์นี่เหนื่อยอย่างเดียวเลยตอนชิงแชมป์มันยังมีอะไรที่จะได้มามันลุยไปเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันมีความหวังตอนรักษาแชมป์ไม่มีความหวังแล้วยังไงวันหนึ่งก็แพ้นี่เหนื่อยรูปเดียวเลย เหมือนตอนกิเลสมันสร้างตัวตนมาตอนจะยืดนี่ก็ได้ก็เป็นภพเป็นชาติตอนขาขึ้นเรื่อยๆมีสนุกบ้างปวดทุกข์บ้างขาลงพลังอะไรแบบนี้ล้วน หลงไปละไปดูครับเราหลงเองไม่ชอบจับผิดเพื่อน ที่หลวงตาบอกหลงเมื่อกี้ผมดูไม่ทันเลยครับ หนีไปคิดเอารู้เรื่องที่คิดแหละแต่ลืมตัวเองกายเวทนาจิตทำหายหมดเลยเหลือแต่เรื่องที่เราคิดเอา จะเรียนถามเรื่องความคิดคือวันนี้เปิดไอ้วิดีโอไอ้วีซีดีดูหนังฟังเพลงก่อนก็จิตตอกมือแล้วอย่างนั้นก็เรื่องหายเลยแล้วเคยคิดอ่ะเอ๊ะมันถึงเพลงไหนเนี่ยก็มองไปจิตก็เข้าดึงใหม่ไม่เกิดความฟุ้งมาความคิดเกิดขึ้นมาเอาไม่เจอเราจะหยิบวิโมกข์ปรับเองนั่นก็ไม่ความคิดนะแต่ว่าเหมือนของจริงเลยจริงไปแล้วแต่ไม่ไปแล้วเขาบอกไอ้ความคิดตัวตนได้เป็นอย่างไรไม่แปลกก็เลยถ้าเรามองมันสงสัยในระดับที่ความคิดตัวตนได ้แบบคิดไม่เป็นตัวตนหรอกแต่ว่าเวลาเราไปเกาะมันก็จริงจังอย่างบางสำนักเขาจะให้ดูเขาเรียกว่าอะไรนะจิตต้นนั่นต้นจิตตัวเนี้ยจิตมันสั่งก่อนแล้วกายมันค่อยทำงานตอนนั้นถ้าจิตคุณเลิศรวมไปจิตสั่งกายมันไม่ทำงานมันก็เลยรู้สึกทำอย่างว่าอย่างนี้จริงๆยังไม่ได้กระดิก ถ ้ ามันเป็นลมตื่นกันสั่งเนี่ยแต่เราชอบกันมันเหมือนเราไม่ดีเลยไอ้แบบแปลกๆแปลกมองไอ้จิตมันโจมตีได้ย ังมันปรุงได ้ปรุงสร้างนามขึ้นประมาณ5-10 วิแล้วเราก็ไปสร้างภาพให้มันเป็นเวทนาภาพ ยิ่งสร้างนามเร็วละเอียดยิบเลยอย่างมันตัดสินใจว่าเอาลุกขึ้นยืนนั่งนานแล้วพอลุกขึ้นยืนเนี่ยมันสั่งร่างกายเริ่มเคลื่อนไหวมือขยับเลยขยับขึ้นไปแล้วพอจิตเรารวมอยู่เนี่ยมันสั่งกายไม่ได้ทำอะไรกัน แต่เป็นอย่างนี้หลวงตาชมครับ เหล อการคิดสั่งมันก็ความฝัน ความคิดมันก็เหมือนความฝันนะคุณเลิศความฝันมันก็คือความคิดตอนที่หลับอยู่ความคิดมันก็คือความฝันตอนที่ตื่นอยู่มันก็เหมือนกัน ก ็ ที ่ ค ิ ดต้อง ฝัน มาแค่รู้เฉย มันมีหน้าที่คิดไม่ได้มีหน้าที่ไปห้ามมันหรอกทำอะไรกันอีกแล้วเนี่ยไปหาหลวงพ่อมนตรีท่านไม่สอนอย่างนี้นะท่านบอกไปเดินเดินมีพระที่จำพรรษากับท่านออกพรรษาแล้วมาตรงนี้มากันสององค์ไม่เจอแล้วท่านก็ไปอีกวันหนึ่งกลับมาหนึ่งองค์หนึ่งแยกไปแล้วท่านก็มาเล่าให้ฟังบอกเนี่ยมีพวกเด็กๆเนี่ยไปบอกหลวงพ่อมนตรีบอกหลวงพ่อประโมทสอนว่าไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องเดินจงกรม

เดินเดินมากๆเคลิ้มอีกนะมีพระมาเล่าวัดมาส่งข้อมูลฟรีท่านเดินทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเคลิ้มตกตามกลุ่มๆกันเลยพอเคลิ้มได้ที่ท่านเอาสปอตไลท์มาส่องแล้วไม่มีใครไปอยู่กับท่านนะปีใหม่เนี่ยจะไปกับบุญญาวาสกันไม่ขออยู่กับท่านหรอกนะปีหนึ่งครึ่งลุกมาเดินเดินจนเช้ากินข้าว สี่ชั่วโมงเลย นี่ถึงเนี่ย ถึง สี่ทุ่มถึงปีหนึ่งครึ่ง ที่เหลือปฏิบัติ แล้วก็โดยสภาวะของจิตถ้ามันเดินอย่างนั้นนะถึงเวลานอนไม่นอนหรอกจิตไปสว่างจ้าอยู่เฉย ลง ไปพักด้วยในสมาธิแค่นั้นพอ ผม ต้อง ไป อย่าง นั้ นได้ เราดูสิว่าท่านจะให้อยู่ไหมถ้าท่านไม่ให้อยู่ก็ต้องพิจารณาตัวเองแต่ก็ดีแล้วนะแต่บุญแต่ว่าใจมันสบายที่นั่นไม่มีภาระต้องทำวัดใจอื่นๆเนี่ยภาระเยอะเดี๋ยวก็กดมนต์เดี๋ยวก็ง้อนเดี๋ยวนี้เอาใจลอยไปแล้วเราก็เอาบ้างนะทำเป็นหน่วยนะเพื่อนผมใจลอย เมื่อกี้ผมเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็เห็นที่เมื่อกี้ตอนหลวงพ่อพาเพื่อนผมก็เห็นว่าตัวเองมันดิ้นอย่าง ดิ้น ตัวแล้วก็เลยย้อนไปที่นี่นะครับเพราะมันมีแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่พอที่แรกตัวใหญ่เลยนี่ที่แรกไปก็พอมันดับไปตอนนี้ก็จิตมันก็เลยเริ่มดี มีแรกเป่ากันไปอย่าเจอปัญญาเยอะไปนะค่อยๆสังเกตสบายๆดูตัวสภาวะอย่าไปคิดนำเยอะคิดนิดเดียวอย่าคิดเยอะคิดเยอะแล้วจะกลายเป็นฟุ้งเคยอ่านหนังสือเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยมันเป็นธรรมะของหลวงตาที่ท่านเล่าว่าท่านปฏิบัติแตกหักบนดอยธรรมเจดีย์ท่านแจกแจงสภาวะธรรมน่าฟังท่านบอกว่าในขณะนั้นจิตเนี่ยนะไม่ส่งออกจิตไม่ส่งสายไปไหนเลยจิตหยุดไม่ส่งสายสติไม่ทำงานคือไม่กำหนดอะไรเลยอย่างพวกเราสังเกตไหมพอเริ่มปฏิบัติเราต้องกำหนดเข้าไปต้องจี้เข้าไปดูอะไรที่อยากนี่จิตไม่รู้อะไรเลยไม่กำหนดอะไรแต่รู้ตัวอยู่จิตไม่ส่งสายสติไม่กำหนดปัญญาไม่ทำงานไม่ค้นคว้าพิจารณาเพราะว่าพอถึงขั้นละเอียดนี้เนี่ยในการค้นคว้าพิจารณาไม่ใช่ปัญญาหรอกของก็คืออุทัจจะไอ้ที่เนาะอะไรเนาะพิจารณาหรอกปัญญายุคแรกๆอนุโลมเรียกปัญญาไปก่อนหลอกเด็กเราปฏิบัติมากเข้ามากเข้านั่นแหละอุทัจจะตัวดีเลยตัวหลอกให้พิจารณาโน่นพิจารณานี่อันนี้ที่เล่าให้ฟังนี่เพื่อจะรู้ว่าจิตที่เราจะดำเนินไปนั้นจะไปสู่จุดนี้จิตที่ไม่ส่งไปคำว่าไม่ส่งไปเนี่ยไม่ส่งสายไปเนี่ยไม่ส่งข้างนอกไม่ส่งเข้าข้างในเนี่ยไม่ใช่ไม่ส่งนอกแล้วเอามาเข้าไว้ข้างในนะงั้นส่งนอกก็ต้องรู้ทันส่งในก็ต้องรู้ทันในที่สุดจิตก็หยุดไม่ส่งไปส่งมาหยุดอยู่ที่ความเป็นกลางนั่นเองจิตหยุดอยู่กับความเป็นกลางไม่ส่งไปสติไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาดูอีกแล้วมันเป็นภาระปัญญามันเฉียบแหลมถึงขนาดรู้ว่าถ้าเอาสติไปเที่ยวกำหนดอะไรทุกข์ก็จะเกิดแม้ว่าตรงนี้ที่อาจารย์ศาสตร์เขียนว่าเป็นทางเดินของพระอรหันต์ถ้าเอาอย่างเอาสติไปเที่ยวกำหนดอะไรต่ออะไรนี่ทุกข์ก็เกิดอีกภพชาติเกิดขึ้นอีกนั้นที่หลวงตาพูดบอกว่าสติไม่กำหนดทรงกระอัตถกถาเต็มเลย

หลวงปู่เทศสอนอย่างนี้เข้าถึงจิตเป็นยังไงเข้าถึงจิตคือรู้ทันจิตซึ่งมันเคลื่อนไหวไปทํางานไปปรุงแต่งไปยึดถือไปรู้ทันมันไปได้พอรู้ทันมันเลยก็หมดกิริยาหมดอาการหมดการปรุงแต่งแล้วเข้ามาหรืออยู่ที่รู้เป็นธาตุรู้เรียกว่าใจหลวงปู่เทศเรียกว่าใจที่ธรรมชาติรู้ที่ไม่ทําอะไรนะนี่ก็คือภาวะรู้ที่ท่านอาจารย์มหาบัวแจกแจงภาวะรู้ที่จิตเนี้ยไม่ส่งไปเป็นกลางแล้วส่งไปไหนแล้วไม่กําหนดรู้อะไรแล้วไม่ค้นคว้าพิจารณาอะไรให้ปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาอีกอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงพ่อบอกว่าไม่ทําอะไรอีกนั้นคือตัวเนี้ยมันไปกวนจิตให้ขุ่นขึ้นมาอีกไปกวนน้ำให้ขุ่นอีกแต่ของเราก็ทำแล้วนะไม่ทำอะไรนะไปเดินดูสาวทั้งวันเลยบอกไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกเมื่อไงของรู้ทันไหมรู้ทันจิตนะลมหายใจก็แค่ของสุขรู้เรารู้อะไรแล้วก็เราก็รู้ทันจิตของเราไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แล้วก็มารู้ทันจิตพอรู้ทันจิตในที่สุดจิตหมดพฤติกรรมหมดความปรุงแต่งหมดการแสวงหาหมดปริยาของจิตเห็นไหมมันปรุงแต่งมันแสวงหาเที่ยวหาอยู่ระยีเที่ยวหา จริงๆคือหาดูพอกระแทกกระจายหรือว่าหาอยู่เนี่ยมันจะเกิดสภาพ มันก็เลือกหาเราเผลอแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยก็พอละหารู้ว่าหาก็พอละ เป็นสังคมครับ ถ้าปฏิบัติไปจิตมันจะเงียบลงประกอบกับเมื่อก่อนที่ไม่ได้ปฏิบัติ หรือเปล่าแต่เงียบต้องระวังนะเงียบสมถะก็มีเงียบแล้วซึมอ่ะเงียบแล้วต้องแอคทีฟนะไม่เงียบซึมปฏิบัติแล้วซึมซึมไม่เดียว ตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่าซึมนะแต่รู้สึกว่าไม่เงียบกับการสอนดูสิอะไรต ่ าง ๆไม่เป็นไรนะไปถามหลวงพ่อมุนทรีดูผมจะไปถามก็ท่านนี่วันนี้ผมทำแล้วมันเงียบเงียบซึมซึมผมจะทำยังไงดีหลบไปเดินไปแต่จริงๆท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เข้มงวดดีจริงๆครับพวกขี้เกียจนี่กลัวท่านไม่กล้าเข้าไปใกล้ถ้าจะไปยับยับเหมือนก็หนีออกมาไม่อยู่ด้วยเลย ผมไม่เคยเจอท่าน เราไม่เคยจันทร์สันจะกล้าดีหายากเลยพระจันทร์สันสังเกตไหมพวกเรานั่งดูอะไรกันบางอย่างเราไม่ได้ดูจิตหรอกเราเอาจิตไปเที่ยวดูอะไรต่ออะไรแล้วเราก็บอกว่าเราดูจิตอยู่สังเกตให้ดีนะมันถลับไปข้างนอกมันตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะมันหลงนะอย่างนี้รู้ไม่ทันรู้ไม่ทันก็หลงลึกไปลึกก็ไปงุบเลยพอถอยออกมางุบไอ้นี่คิดอย่างนี้ได้ยินแล้วกูเก่งอีกแล้วโอ้ยของหลับมันเยอะ เก่งบ่อยมาก เนี่ยเราปฏิบัติของเราไปเนี่ยสบายไปยุ่งกับคนอื่นเดี๋ยวนี้วงกรรมฐานยุ่งทุกคนชอบยุ่งเรื่องคนอื่นแหละก็เลยยุ่งองค์นั้นเป็นอย่างนี้องค์นี้เป็นนั้นองค์โน้นทะเลาะองค์นี้พระจริงพระเก๊ะเนาะแล้วตัวเองจริงหรือเปล่าแค่ดูแต่กิเลสคนอื่นอย่าสนใจเนาะมีประโยชน์กับเราเมื่อก่อนสองไปถามบอกว่าโอ้คนด่าหลวงตาจะทำยังไงจะไปยุ่งเลยเฉยๆท่านไม่เดือดร้อนหรอกนี่อย่างเราไปโต้ไปเถียงแทนท่านนี่นะจิตใจมันยิ่งโมโหใหญ่เดี๋ยวมันยิ่งบาปหนักเข้าไปอีก หายได้แล้วนะเดี๋ยวจะไปทั้งไกลเลยทุกตาละอูหลายชั่วโมงไม่กลับเมื่อไหร ่จะกลับอาทิตย์ครับมีคำถามอีกเรื่องไม่ค่อยเกี่ยวกับการปฏิบัติเท่าไหร่คือผมอ่านหนังสือเสร็จแล้วพักเพลงสมัยก่อนอะไรชอบทำอะไรแบบนี้เหมือนแล้วแปลกๆครับตบหน้าอาจารย์กันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นผมตรงก็ตบหน้าดูอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจอ ย่ามาตบบัดนี้กันเลยเรื่องเขาเรื่องเรา